689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dzień dobry. Minęła 16. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Prezydent i premier po rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim. W rosyjskim ataku na Ukrainę zginęło dziś 27 osób. Rakiety zniszczyły m.in. szpital dziecięcy. Dwa pistolety Napoleona zostały sprzedane na aukcji we Francji za prawie 1 700 000 euro. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim. Przywódcy porozmawiali przed rozpoczynającym się jutro szczytem NATO w Waszyngtonie, na którym będą obaj. Wcześniej prezydent Ukrainy rozmawiał w cztery oczy z premierem Donaldem Tuskiem. Łączymy się z Janem Oleńskim. Witaj. Witajcie, dzień dobry. Powiedz, jakie były efekty tych rozmów? Prezydent Zełański i szef polskiego rządu podpisali umowę dotyczącą bezpieczeństwa, która przewiduje m.in. współpracę w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, ale także obrony cywilnej, działalności wywiadowczej i cyberbezpieczeństwa. Donald Tusk zapewnił przy tym ukraińskiego przywódcę, że Polska będzie namawiać kraje sojusznicze, aby droga do Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej była jak najszybsza. Zrobimy wszystko, żeby pomoc NATO była jak najbardziej efektywna dla Ukrainy. Jeśli jutro czy pojutrze nie doczekacie się jednoznacznej deklaracji, to nic się nie zmieni w stanowisku Polski. Będziemy dalej namawiać naszych sojuszników. Również prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Wołodymyrem Zełańskim w Belwederze podkreślił, że rozpoczęcie procesu akcesyjnego Ukrainy wzmocniłoby morale obrońców, a Rosji pokazało spójność i zdecydowanie sojuszu. Prezydent Duda, podobnie jak i szef polskiego rządu, wyrazili satysfakcję, że dla ukraińskiego przywódcy to Polska jest pierwszym przystankiem po drodze do Waszyngtonu. To tam jutro rozpocznie się szczyt NATO. O wizycie prezydenta Zełańskiego w Polsce mówił Jan Oleński. Co najmniej dwie ofiary śmiertelne rosyjskiego ataku na dziecięcy szpital w Kijowie. Na tę największą tego typu ukraińską placówkę spadła rakieta. Ofiar może być więcej, bo wciąż trwa akcja ratunkowa. Rosjanie w zmasowanym ataku rakietowym uderzyli też w szereg innych cywilnych obiektów w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Dwie ofiary śmiertelne w centrum zdrowia Ochmat-Dyt to dorośli. Jedna z nich to lekarka. Ponad 20 osób jest rannych, wśród nich dzieci, pacjenci szpitala. W akcji ratunkowej uczestniczy ukraiński minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko. Podczas wybuchu było 3 operacyjne wkruczenia. Uszkodzony został m.in. blok operacyjny. W czasie ataku trwały tam 3 operacje na sercu. Niestety doszło do zabrudzenia otwartej klatki piersiowej. Operowane dzieci przewieziono do innych szpitali. Lekarze walczą o ich życie. Minister Laszko przekazał, że najbardziej ucierpiał blok szpitala, w którym dokonywano dializ. Tam pod gruzami mogą być dzieci. Rosjanie w dzisiejszym zmasowanym ataku wystrzelili na Ukrainę niemal 40 rakiet. Władze ukraińskiej stolicy donoszą o co najmniej 17 ofiarach śmiertelnych w Kijowie. Ogółem na całej Ukrainie rosyjski atak zabił co najmniej 27 osób. Ranił ponad 100. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisze nową umowę z południowo-koreańskimi partnerami w sprawie przyszłej polonizacji czołgów K2. Jutro po południu dojdzie do podpisania dokumentu, na podstawie którego zostanie powołane polsko-koreańskie konsorcjum. Spółki, które wejdą w skład konsorcjum, będą musiały z kolei przygotować ofertę dla Agencji Uzbrojenia IMON dotyczącą dostaw kolejnych sztuk czołgów K2. Szpitale, które nie zwiększą dostępności do znieczulenia zewnątrzoponowego dla rodzących, dostaną mniej pieniędzy za poród. Od tego miesiąca zmieniają się zasady rozliczenia tych świadczeń. Będą kary, ale będą też nagrody. Premie dostaną te szpitale, w których takie znieczulenie podano w przypadku co najmniej 10 porodu. W naszym szpitalu stosujemy całą gamę środków znieczulających. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest na samym końcu, mówi koordynator medycznego oddziału anestezjologii w klinice przy Polnej w Poznaniu, dr Elżbieta Bartlewicz. Nie w każdym momencie można podać i nie każdej pacjentce, która chce. Są również przeciwwskazania medyczne, jeśli chodzi o znieczulenie zewnątrzoponowe. No i również takim przeciwwskazaniem jest bardzo szybki postęp porodu. Jest pewna grupa pacjentek, które takiego znieczulenia nie chcą. Z danych NFZ wynika, że w ubiegłym roku w całym kraju odsetek porodów naturalnych z takim znieczuleniem wyniósł 17%, średnia europejska to 40%. Dwa pistolety Napoleona Bonapartego zostały sprzedane na aukcji za prawie 1 700 000 euro. Licytacja odbyła się w Fontainebleau pod Paryżem. Nie wiadomo, kto kupił pistolety, ale wiadomo, że nie może ich wywieźć za granicę. Dzień przed aukcją francuski rząd uznał je za skarb narodowy. Po abdykacji w 1814 Napoleon chciał odebrać sobie życie. Planował użyć pistoletów, ale jego podwładni, widząc w jakim jest stanie, wyjęli ze skrzynki z bronią pojemnik na proch. Cesarz ostatecznie połknął truciznę, ale przeżył. Zmarł dopiero 7 lat później na wygnaniu na wyspie Świętej Heleny. Francuskie władze nie pozwalają na wywóz pistoletów za granicę. Przyznały im status skarbu narodowego. Broń będzie mogła opuścić Francję jedynie tymczasowo. Właściciel domu aukcyjnego, Jean-Pierre Ozena, mówi, że pistolety, tak jak sprzedane wcześniej za miliony euro szabla i kapelusz, to symbol Napoleona. Symbol jego upadku. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ten sygnał oznacza sport, czyli Norbert Michalak. Coraz bliżej półfinałowych meczów w piłkarskich mistrzostwach Europy. Już jutro pierwszy z nich Hiszpania-Francja. Hiszpanie do tej pory mają komplet zwycięstw, natomiast Francuzi nie zdobyli jeszcze normalnego gola w tych mistrzostwach. Mimo to wtorkowego rywala nie lekceważy obrońca reprezentacji Hiszpanii, Marc Cucurella. Będziemy musieli być bardzo skoncentrowani. Mają bardzo szybkich zawodników w ataku i chcą to wykorzystać. Myślę, że mecz będzie polegał na dużej koncentracji, niezależnie od tego, jak długo będzie trwał. Musimy też pamiętać, że kiedy stracimy piłkę, to musimy ją szybko odzyskać i myślę, że dzięki temu będziemy mieli duże szanse na wygranie tego spotkania. Ten półfinał sędziował będzie Słoweniec Slavko Vincic, a nie jak spekulowano Szymon Marciniak. Drugi półfinał w środę Anglia zagra z Holandią. Więcej o Mistrzostwach Europy w studiu Euro kilka minut po 17. Teraz wielkoszlemowy Wimbledon. Rozstawiona z numerem 4 Jelena Rybakina awansowała do ćwierćfinału na kortach trawiastych w Londynie po kreczu jej rywalki Rosjanki Anny Kalińskiej. Kolejną rywalką Rybakiny, która jest najwyżej rozstawioną zawodniczką pozostającą w turnieju, będzie Ukrainka Jelina Switolina lub Chinka Wang Shiyu. Koszykarze Portoryko jako ostatni zakwalifikowali się do igrzysk w Paryżu. W finale turnieju eliminacyjnego w San Juan zespół gospodarzy pokonał Litwę 79-68. Wcześniej z podobnych turniejów awans uzyskały drużyny Hiszpanii, Grecji oraz Brazylii. W jednym z czterech turniejów kwalifikacyjnych szanse występu w Paryżu stracili Polacy, którzy w Walencji odpadli po dwóch porażkach w grupie. Prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Mamy ostrzeżenia przed burzami w powiatach podgórskich województwa małopolskiego i na Podkarpaciu, częściowo też w województwie śląskim. Nie ma dziś upału, ale temperatury i tak są bardzo wysokie, bo do 29 stopni na krańcach południowo-wschodnich Podkarpacia. W centrum jest około 26 stopni, a nad morzem oczywiście najchłodniej 22 stopnie. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na zachodzie małe. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. I właśnie zapraszamy do Trójki. Krzysztof Sagan zrealizuje, Paweł Turski jest wydawcą tej audycji, Daniel Leśniewski będzie odbierał od Państwa telefony w każdej sprawie. Przy okazji przypomnę 2 2 7 3, a z mikrofonem zaprzyjaźnił się już Wojciech Zawioła, czyli ja. Dzień dobry. Czekają nas wspólne 3 godziny poweekendowe tematów, więc do obgadania mamy sporo. O Francji dużo dziś powiemy powyborczo, bo tam dużo się dzieje w związku z wynikami głosowania w przyspieszonych wyborach. Z tematów międzynarodowych to znów przyjrzymy się podróżom Viktora Orbana. Zła wiadomość dla wielbicieli Barcelony, miasta, nie klubu. Mieszkańcom przestają się podobać tłumy turystów. Sprawdzimy dziś, jak wyglądają patrole sprawdzające stan zwierząt, no i trochę sobie posłodzimy miodem. I niestety żegnamy dziś wielkiego muzyka i kompozytora. Żegnamy zegarmistrza światła. W wieku 77 lat odszedł Tadeusz Woźniak. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Dagaram, dagaram, dagarana. Dagaram, dagaram, dagarana. Dagaram, dagaram, dagarana. Dagaram, dagaram, dagarana. Przejmująco pachną lipy, rośnie mi po cichu. Dziewcząt kiwi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kiwi, może czeka mnie przygoda. Zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak odszedł w wieku 77 lat. Do usłyszenia, panie Tadeuszu. A teraz Francja po przyspieszonych wyborach parlamentarnych wkracza w okres politycznej niepewności. Po wczorajszym głosowaniu stało się jasne, że do władzy nie dojdzie skrajna prawica. Ale to nie jest koniec kłopotów. Jedno jest pewne, na razie nie będzie zmiany premiera. Gabriel Attal tymczasowo zostaje na stanowisku. Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. C'est d'abord wyniki drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji nie były takie, jakich spodziewała się większość francuskich badaczy i komentatorów. Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i Jordana Bardelli, umocnione po pierwszej turze głosowania, wczoraj nie triumfowało. Najwięcej głosów zdobył ostatecznie Nowy Front Ludowy, koalicja partii lewicowych i skrajnie lewicowych na czele z Jean-Lucem Mélenchonem. Większość kraju dokonała wyboru. Należy bezwzględnie uszanować wolę ludu. Odtąd nie ma mowy o żadnym podstępie, układzie czy kombinacjach. Wnioski płynące z głosowania są jasne. Klęska prezydenta i jego koalicji została jednoznacznie potwierdzona. Prezydent musi zaakceptować porażkę. Premier musi odejść. Porażka prezydenta jednak nie była tak duża, jak się spodziewano, gdyż partie skupione wokół szefa państwa zajęły drugie miejsce. Dopiero na trzecim uplasował się dawny Front Narodowy. Na ulicach Paryża, tradycyjnie bardziej lewicowego niż mniejsze miejscowości we Francji, zapanowała euforia. To wielka niespodzianka, na pewno. Nie spodziewaliśmy się tego jeszcze kilka minut temu. Bardzo się cieszymy. Lewica wygrała, to wspaniale. Zjednoczenie ma trzecie miejsce. Ciao. Ale po tej wyraźnej uldze, jaką odczuła część Francuzów, przyszły trudne pytania o to, co dalej. Francja nie jest przyzwyczajona do rozdrobnionego parlamentu, w którym nie ma wyraźnej większości zdolnej do rządzenia. Ani lewica, ani centryści takiej większości nie mają. Przed dylematem stoi więc zarówno prezydent, jak i nowy Front Ludowy. Macron może bowiem powołać na premiera kogoś z lewicy albo narzucić parlamentowi swojego szefa rządu. Lewica z kolei musi wybrać, na ile współpracować z prezydentem, bez którego nie będzie w stanie wiele zrobić. Potrzebuje go bowiem między innymi do podpisywania dekretów i ustaw, mówi szef paryskiego biura Reutersa Richard Lau. Myślę, że stoimy w obliczu przedłużającego się okresu niestabilności, długiego okresu niepewności politycznej, który może oznaczać paraliż polityczny w nadchodzących miesiącach. Konstytucja Piątej Republiki stanowi, że prezydent nie może rozwiązać parlamentu, a parlament nie może zostać rozwiązany w drodze wotum nieufności w ciągu 12 miesięcy po wyborach. Zatem utkniemy w tej konfiguracji w parlamencie na następne 12 miesięcy. Jeśli w negocjacjach będzie impas polityczny, będzie on także w parlamencie. Choć wyniki wyborów są z pewnością rozczarowaniem dla Marine Le Pen, nie należy zapominać, że porażka jej partii jest względna. Tak, będzie miała mniej deputowanych niż przewidywały to sondaże, jednak wciąż dużo więcej niż dotychczas. Skrajna prawica sukcesywnie rośnie w siłę od 2012 roku. Marsz ku władzy jest długi, powolny, ale nie bez sukcesów. Wystarczy przypomnieć, że w poprzednim zgromadzeniu partia miała 89 deputowanych, 5 lat wcześniej zaledwie 8, a teraz będzie miała ponad 140. Kolejne wybory parlamentarne niewykluczone są za rok. Prezydenckie za 3 lata. A więcej o wyborach we Francji, o tym, co czeka Francuzów po tym, jak ich parlament podzielony jest na 3 opcje polityczne, które rozmawiać ze sobą nie chcą, opowiemy w Pulsie Trójki o 17.40, a materiał przygotowała Magdalena Skajewska. You were all yellow. I drew a line. myself try. Jeden z najpiękniejszych utworów zespołu Coldplay, Yellow, dawno, dawno temu. Ciągle szukamy jakichś sposobów na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Oto chociażby od wczoraj każdy nowy samochód musi być wyposażony w czarną skrzynkę. To kolejny element walki o bezpieczeństwo po zaostrzaniu przepisów i kar, publikowaniu interaktywnych map wypadków, czy wreszcie po apelach i kampaniach. Czy to wszystko przynosi zamierzony efekt? Można odnieść wrażenie, że nie bardzo. Na to, co mocno zaniedbano lub wręcz leży odłogiem, to nadzór i karanie za wykroczenia na drodze. Kuba Witkowski. W zasadzie od lat można usłyszeć to samo. Kierowcy łamią te przepisy jednak. Różne numery wyprawiają na drogach, nie? No jak jadę 100, on mnie wyprzedzi, a ja się czuję, jakbym stał, no to jak on oddala się do mnie. I takie podejście niestety kończy się tragicznie. Świadczy o tym weekendowa statystyka wypadków z samego tylko Śląska. Doszło do 6 wypadków drogowych, w których 6 osób odniosło obrażenia. Wylicza komisarz Marzena Szwed. Ponadto zarejestrowano 304 policje drogowe. Na Śląsku na szczęście nikt w ten weekend nie zginął, co już jest wyjątkiem od reguły. Od początku wakacji policjanci zanotowali bowiem grubo ponad 1000 wypadków drogowych, w których zginęło 96 osób, a 1159 zostało rannych. Doskonale widać to na specjalnej interaktywnej mapie na stronie policji. Każdego dnia, gdy dochodzi do wypadku za skutkiem śmiertelnym, taki przypadek jest odnotowywany. Stwierdza nadkomisarz Paweł Grześ z rzeszowskiej policji. Te wypadki, które co chwilę są tam umieszczane, mają miejsce na tych piktogramach naniesione na terenie całego kraju. Pamiętajmy, że jednak to działa też na wyobraźnię. Widzimy z każdym dniem, jak tych punktów coraz więcej przybywa. Ale czy działanie na wyobraźnię coś w ogóle daje? Chyba nie. Bez zmiany przepisów, rozwoju systemów bezpieczeństwa w samochodach, no i poprawy infrastruktury na drogach nie ma mowy o naprawie tej sytuacji. Ot choćby wszedł właśnie obowiązek montażu w nowych autach czarnych skrzynek. Rejestratory EDR będą zapisywać dane na 5 sekund przed i po zdarzeniu drogowym. Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Dane będą obejmować m.in. prędkość pojazdu, przyspieszenie, hamowanie, działanie systemu bezpieczeństwa, kąt skrętu kierownicy, obroty silnika czy pozycję przepustnicy. Tak czy siak, dane posłużą jedynie ustalaniu przyczyn wypadków, ale nie ich zapobieganiu. To, co wydaje się, że w Polsce kuleje, to nadzór i nieuchronność kary. Widać to chociażby w kwestii wypadków z udziałem pieszych. Na początku kierowcy wystraszyli się,

schodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła już 16:30. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. UOKiK wyjaśnia, czy Biedronka i Dino zawarły nielegalne porozumienie w sprawie niekonkurowania o pracowników. Chodzi o kierowców firm przewozowych współpracujących z tymi sieciami, wyjaśnia Tomasz Chrusny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W efekcie takiego porozumienia firmy transportowe mogły nie zatrudniać u siebie kierowców pracujących u innych uczestników podejrzanej zmowy. Z kolei właściciele dyskontów mogli narzucać i egzekwować stosowanie się przez przewoźników do ustalonych zasad. Skutkiem analizowanych praktyk byłby brak możliwości zmiany pracy przez kierowców oraz ograniczenie tempa wzrostu ich płac. Wszelkie zmowy nie tylko w sprawie cen, ale także na rynku pracy są nielegalne. UOKiK przygotował specjalny poradnik na ten temat dostępny na stronie urzędu. Poniżej 1 000 000 spadła na koniec stycznia liczba obcokrajowców wykonujących w Polsce pracę. Jak podał dziś GUS, najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy, jednak ich udział w ogólnej liczbie obcokrajowców wykonujących u nas pracę zmniejszył się w skali roku o blisko 5 punktów procentowych. A Polacy są w środku stawki badania wiedzy o zmianach klimatu. Respondenci z Polski uzyskali niecałe 6 punktów na 10 możliwych w badaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Podobnie jak obywatele innych krajów Unii Europejskiej, relatywnie mało wiemy o dostępnych sposobach przeciwdziałania zmianom klimatu. Liderem byli Finowie z wynikiem ponad 7 punktów, za nimi uplasowali się mieszkańcy Luksemburga i Szwecji. A waluty dziś po południu tańsze. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,38, a funt brytyjski 5,04 zł. Dziś bez upałów, maksymalnie do 29 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich Podkarpacia. Chłodniej nad samym morzem od 22 stopni, a w centrum 26-27 stopni Celsjusza. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na zachodzie małe, miejscami może padać słaby deszcz, ale tylko na południu możemy się spodziewać silniejszych opadów deszczu podczas burz. Wiatr będzie słaby i zmienny. 16:33. Zapraszamy do Trójki. Proszę czekać za chwilę. Bardzo ciekawa rozmowa z pilotem szybowca. Sinead O'Connor. Już prawie rok od jej śmierci. Pamiętam ten dzień, bo postanowiłem nagle, bez powodu, obejrzeć o niej film dokumentalny. Godzinę po seansie nadeszła wiadomość o jej śmierci. Zrobiło to na mnie przeogromne wrażenie. A teraz o lataniu. Człowiek od zawsze chciał latać i dopiął swego, a do tego wymyśla kolejne rzeczy. Teraz człowiek chce polatać szybowcem nad Himalajami. I o tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. A gośćmi Zapraszamy do Trójki są Sebastian Kawa i Sławomir Makaruk, czyli sprawcy tego wielkiego zamieszania, które polegać będzie na lataniu szybowcem nad bardzo wysokimi górami. Panie Sebastianie, skąd się wziął w ogóle ten pomysł? Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. No ja, szczerze powiedziawszy, najbardziej mi się podoba latanie w górach. Myślę, że pomysł się wziął stąd, że mam w swojej historii kilka takich ciekawych momentów, kiedy pojechaliśmy do Chile, pojechaliśmy do Patagonii, szybowcem byliśmy w Himalajach i również to, że kiedy Szerpowie weszli na K2, to akurat byłem wtedy w domu u Krzysia Wielickiego, no i wtedy padł pomysł, że jak nie na piechotę, to może było, można tę górę zdobyć szybowcem. Rozumiem, że piechotą by się pan nie odważył, tak? W życiu bym się nie odważył. To jest naprawdę bardzo trudne przedsięwzięcie. Zresztą nasza ekipa bardzo długo tutaj próbowała kilka razy szturmować tę górę. Nie udało się. Jest to trudne miejsce, ale akurat dla szybowców wydaje się, że jest lepsze niż na przykład Himalaje. Dlatego, że my w większości wykorzystujemy takie zjawisko termiki, to znaczy ciepłego powietrza, które unosi się od ziemi do chmur i im wyżej te chmury są, tym lepiej. Niestety w Himalaja one były dosyć nisko, na około 4000 metrów najczęściej i to powoduje, że to jest dopiero połowa góry. A tutaj one są bardzo wysokie, jest dużo bardziej sucho, jest to w zasadzie pustynia i miejmy nadzieję, że to pozwoli na wysokie lata. Zanim powiemy o tym, co was czeka, to jeszcze powiedzcie w takim razie, gdzie jesteście w tej chwili. Sławomir Makaruk. Jesteśmy w miejscowości Skardu, to jest przedmurze Karakorum. Tutaj niedaleko zaczynają się wszystkie doliny, które prowadzą ku najwyższym szczytom. To jest w przybliżeniu 8611 km od lotniska Aeroklubu Bielsko-Biała. Także przyjechaliśmy tu samochodem z przyczepą 10-metrową, cały zestaw około 13-14 metrów. No i 8600 kilometrów po nie zawsze po autostradzie. Jedyna myląca nazwa autostrady to był Karakorum Highway, czyli najgorszy odcinek, jaki sobie można wyobrazić. To taka kultowa droga, którą wszyscy overlanderzy, czyli ci, co podróżują samochodami po kontynentach, zawsze chcą pokonać. Myśmy nie chcieli, ale myśmy musieli. No właśnie, ta logistyka też jest bardzo istotna, bo przecież właściwie mogliście drogą morską przetransportować ten szybowiec. Też nie do końca, dlatego że tutaj nie ma żadnego portu w pobliżu. I tak około 2000 kilometrów trzeba było przejechać autostradami przez Pakistan, ale te autostrady w porównaniu do tego, cośmy przeszli po drodze, to naprawdę była przyjemność. Są to nowoczesne drogi, takie jak u nas czy w Europie. Natomiast my jechaliśmy przez pustynię, na której było 50 kilka stopni Celsjusza. Ciężarówki jechały 20-40 kilometrów na godzinę, żeby się nie przegrzać. Jechaliśmy nocą w konwoju wzdłuż granicy Afganistanu. Była to chyba najgorsza droga, jaką w ogóle można sobie było wyobrazić. Zasypywana piaskiem z pustyni, dziurawa, pod obstawą policji, konwój składający się z kilkunastu autobusów i samochodów, jeszcze kilku samochodów osobowych. Zupełne od ludzia, pustkowia, gorąco cały czas i dziurawo przede wszystkim. No to dla nas jest ogromny kłopot, bo my jednak ciągniemy dosyć cenny sprzęt, którego nie chcieliśmy po drodze zgubić. To nie jest wyprawa samochodem terenowym, gdzie im gorzej, tym lepiej, to tutaj naprawdę chodziło nam o to, żeby dojechać na miejsce. Nie w całości. W całości, nie taki cel tej wyprawy. Także ja się bardzo martwiłem, że to się nie uda, a udało się. Dojechaliśmy w sobotę i niestety w weekend tutaj lotnisko nie działało, ale dzisiaj zgodnie z obietnicą dyrektor lotniska nas bardzo dobrze przyjął. Sympatycznie, skutecznie, miejmy nadzieję, rozmawialiśmy przez 7 godzin, w sumie dzwoniliśmy w różnych służbach, bo to są takie rzeczy, których na odległość się nie da załatwić. My moglibyśmy jeszcze przez kilka lat wysyłać maile i telefonować i tego się nie da załatwić. Dopiero jak człowiek się znajdzie na miejscu, twarzą w twarz z ludźmi, od których to zależy, od których zależą zgody i rzeczywiście widzą, że to się dzieje, to wtedy zaczynają działać i że nie są to jakieś mrzonki, tylko rzeczywiście taki człowiek z szybowcem się tutaj pojawił i trzeba mu jakoś to umożliwić, to latanie. A widać, że im zależy, tylko rzeczywiście te procedury są trudne, bo to jest pierwszy raz, że ktoś coś takiego zrobił. Ty może gdzieś były jakieś kluby szybowcowe za generała Turewicza, który tutaj wyemigrował po II wojnie światowej, ale na miejscu naprawdę szybowca nikt nie widział i jeżeli ktoś mówi glider po angielsku szybowiec, to raczej myślą o paralotniach, które jednak dużo łatwiej tutaj przywieźć w plecaku. I są po prostu popularne. Tutaj dużo ludzi lata na glajdach, dużo przyjeżdża, no bo to zabiera się ze sobą do samolotu i przylatuje z domu, a szybowca jeszcze nie przywiózł nikt. No też prawda jest taka, że ja miałem trudność przekonać jakichkolwiek sponsorów, żeby nam w tym przedsięwzięciu pomogli. Jednak my mamy bardzo ukierunkowane w kierunku piłki nożnej wszystkie działania w Polsce. No i to było trudne dla nas. Też musieliśmy tutaj szukać pieniędzy dla siebie. W zasadzie to cała jest zupełnie prywatnym przedsięwzięciem. A ile czasu minęło od wymyślenia tej eskapady do realizacji? O, wymyślić to ja już dawno wymyśliłem. Tylko, że tak naprawdę od 2 lat próbowałem to zorganizować. Straciłem mnóstwo czasu z agencjami turystycznymi, które były polecane nawet przez naszych himalajstów czy jakichś innych znajomych, które twierdziły, że są w stanie wszystko załatwić, a jak się okazywało, że to jest takie trudne, to po pewnym czasie nawet w ogóle przestawali się odzywać i ślad po nich zaginął. Także dopiero znaleźliśmy tutaj przez Sławka i przez jego kontakty jeszcze chyba pochodzący z Camel Trophy fixera, kogoś, kto organizuje filmy telewizyjne, i ten człowiek na tyle się zaangażował, że rzeczywiście no chyba wydaje się, że doprowadzi sprawę do końca. Waszym celem jest przelot szybowcem nad górą K2. Proszę tylko powiedzieć nam, tak uzmysłowić, na czym polega wyjątkowość takiego przelotu w porównaniu do lotów na niższym poziomie. To jest ogromne przedsięwzięcie. Tutaj skala tych gór, jedna dolina malutka, czy jedno zbocze górskie, które tutaj jest w okolicy, jest większe od naszych Tatr. To są potężne góry. Latamy na bardzo dużych wysokościach i to z wykorzystaniem termiki, z wykorzystaniem aparatury tlenowej. Musieliśmy sobie też zorganizować tu możliwość uzupełniania tego tlenu w aparaturze, bo będziemy musieli uzupełniać on codziennie praktycznie. Na szybowcu nie ma możliwości zaaklimatyzować się do takich dużych wysokości, ale największym problemem jest teren, w którym absolutnie nie można myśleć o jakimkolwiek miejscu do lądowania. Jedyne miejsce to jest właśnie lotnisko, z którego wystartujemy, ponad 100 km od naszego docelowego punktu. Ale to nie jest tylko jedyny cel. Myślę, że wiele z tych celów pośrednich już się udało zrealizować, bo na przykład wszyscy policjanci w całym Pakistanie już wiedzą, że jedzie szybowiec przez kraj. Myśmy przejechali przez bardzo gorące miejsce i to nie tylko polityczne, nie tylko wojskowo, ale właśnie w dosłownym znaczeniu, że bardzo gorące tam faktycznie były 50-stopniowe upały, przez miasto Quetta, gdzie musieliśmy być asystowani przez policję cały czas. Cały czas, aż dojechaliśmy do miejscowości Jacobabad. Dopiero stamtąd pojechaliśmy autostradą. No tutaj na każdym miejscu, gdzie się zatrzymamy, wszyscy się pytają, co to jest, zaglądają nasze logo. Dzieci zaglądają do przyczepy, co tam się w środku kryje, tłumaczymy, co to jest. Także również wojskowi piloci, którzy tutaj są na miejscu, też są zafascynowani tym, że ten szybowiec rzeczywiście tutaj dotarł. Myślę, że jak już wreszcie polecimy, to będzie to największa sensacja. Największa sensacja i będą naprawdę wszyscy oglądali. Zresztą szybowiec jest dwuosobowy. Mamy miejsce, żeby w razie potrzeb jakichś zaprzyjaźnionych ludzi czy gości wziąć na pokład i im pokazać, jak to się gryzie. Mam nadzieję, że w ten sposób zasiejemy tutaj jakieś nasionko tego szybownictwa. To jest przepiękny sport, ekologiczny. W tak wielkich górach nikt tutaj jeszcze nie latał, a to jest naprawdę przepiękne miejsce do tego, żeby tu być. A któż inny miał to zrobić, jak nie pan, wielokrotny mistrz świata, prawda? Ja powiem tak. Do mnie zadzwonił tata Sebastiana kilka miesięcy temu i zapytał się tak: a może byś zawiózł Sebastianowi szybowiec do Pakistanu? No to ja odpowiedziałem tylko kiedy, tak? No bo wiedziałem, że po prostu to trzeba zrobić, no bo to jest taka impreza, że tak jak powiedziałeś, z kim to zrobić, jak nie z Sebastianem? No przynajmniej tutaj mamy, no nie będę zapeszał, ale tutaj mamy dużą szansę na sukces. A czy to jest bezpieczne? Trzeba wiedzieć, co się robi. Może być potencjalnie niebezpieczne, ale myślę, że jak już będziemy w powietrzu, mamy wyposażony szybowiec, możemy latać bez widzialności, chociaż w zasadzie większość tych lotów jest w ogóle możliwa tylko wtedy, kiedy będzie ładna pogoda, więc nie będziemy się nawet pchali w powietrze, gdy nie będzie dobrej pogody. Ale w porównaniu do tego, cośmy przeszli po drodze, to myślę, że samo latanie to jak już dostaniemy na to zgodę, to będzie drobiazg. Rozumiem, że podczas tego tutaj przelotu wiesz, powstanie fantastyczny film i kapitalne zdjęcia. No miejmy nadzieję, bo pogoda będzie, tak jak mówił Sebastian, latamy przy dobrej pogodzie, w związku z tym będzie pogoda filmowa idealna i zdjęciowa idealna. To może być bardzo ciekawe, bo zdjęcie K2 z bardzo niewielkiej wysokości to jeszcze nikt nie zrobił. No zrobili tylko z sąsiedniej góry, albo z satelity, albo z jakiegoś przelotu, albo z drona. Natomiast tak z przelotu szybowcem nie zrobił jeszcze nikt. I to jest w ogóle taka super okazja, bo jeżeli warunki dopiszą, to jednego dnia można zaliczyć kilka szczytów, czyli możemy przelecieć nad Gasher Grumami, nad Masher Urum, nad Drango Tower i jeszcze nad K2. No to już jest w ogóle sensacja. To tak jak we wszystkich takich wysokich górach, to jest bardzo wiele szczytów jeszcze bezimiennych i żeby dowiedzieć, czy możemy nadać jakieś imię szybowcowe. Szybowcową nazwę góry, czy się da? Właśnie kontaktujemy się z Polskim Towarzystwem Geograficznym, zobaczymy, może się uda. No jeden szczyt kawa, a drugi szczyt makaruk. Też tak może być. Kawa z makaronem. Czyli po prostu kawa z makaronem, jak zwykle. No są tu takie punkciki, na przykład jest góra, która się nazywa Biała. Także myślę, że to też jest jakiś ślad po naszych Himalajstach. Nie wiadomo, czy bez dotykania rzeczywiście butem takiego szczytu można to nazwać, czy to się zdobyło, ale nawet dla naszych celów, dla baz danych, czy dla przyszłych pilotów szybowcowych, którzy tu będą chcieli latać, my i tak musimy te nazwy nadać, bo będziemy przylatywali do tych samych miejsc, które będą aktywne termicznie. Musimy się też kontaktować z kontrolerami ruchu lotniczego, a jeżeli tutaj tych nazw po prostu nie ma, no to trudno cały czas tylko podawać odległość i namiar kierunkowy. Panowie, dzisiaj jest poniedziałek. Co w najbliższych dniach was czeka? I kiedy trzymać kciuki najmocniej? W najbliższych dniach to myślę, że za parę dni. Natomiast jutro mamy dostać ostateczną zgodę na wjazd szybowcem na lotnisko, bo tutaj wszystko jest pod kontrolą pakistańskich sił powietrznych z racji newralgicznego rejonu, czyli granicy Indie, Chiny i nawet niedaleko Afganistan. Więc panowie wojskowi tutaj kontrolują całą przestrzeń powietrzną, ale jak wjedziemy szybowcem, to już następnego dnia albo nawet tego samego dnia, jeśli pogoda dopisze, no i oczywiście Sebastian będzie miał ochotę, a w to nie wątpię, to możemy już polecieć. Panowie, bardzo dziękujemy i oczywiście trzymamy kciuki i wierzymy, że wszystko się uda tak jak trzeba. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, trzymajcie kciuki naprawdę. Trzymajcie kciuki, pozdrawiamy ze Skardu, Sławek Makaruk i Sebastian Kawa. Do widzenia. Do usłyszenia i do widzenia. a foreign land, so let us pray for more in 2024. Ghost, the future is a foreign land. A my sprowokowaliśmy Państwa do przechwałek samochodowych. W przyszłym roku będę miał rocznicę 20-lecia otrzymania prawa jazdy i przez ten okres nigdy nie miałem kontroli drogowej, nawet prewencyjnej. Także tyle w temacie. A ja miałem i prewencyjne, i te inne, i musiałem też zapłacić kilka mandatów. Trudno. Jamiroquai.